Вашай увазе, шаноўныя слухачы, зараз музычны радыёспектакль «Падарожжа ў княства сноў» паводле п'есы драматурга Сергея Кавалёва. Музыка кампазітара Эдуарда Зарыцкага. Год запісу 1992. Не подобается мне твой конь, рыцарь. Надто он нахабный. А заберем мы его ладьей. А мы посунем наперед латника, домовичок, и наполухаем ладью. Ого! Ого-го! Так-так-так-так-так. А коли мы кинем у бойку визира и створим погрозу королю. Так, так, так, что ж, будем отступать и маневровать. А нема куды маневровать. Шах, шах. Сдавайся, рыцарь, сдавайся. Не спешайся, не спешайся, домовичок, мы еще позмагаемся. Ну, твой король боязливец. А твой визир самогубец. Ой, ой, ой, ой, ой, ты взял моего визира? И еще шаху отказ. Откуда выскочил этот проклятый слон? А вось и мат. Ой, так что я... Я знов проиграл. Ох ты. Ну, да давай еще раз, рыцарь. Ну еще раз. Сколько можно, домовичок? 8 парт изгулять. Ну, а что ж я ще робить шерым, непогодливым вечером у звычайной городской кватеры на 7-м поверсе звычайного панельного дома драуляному рыцару и домовичку? Одно гулять у шахматы. Шкадуешь, что покинул твой старый дом и перебрался вслед за господарами у горы. А ты не шкадуешь, что не застался с феей у князстве снов, а? Эх, як тебе сказать, домовичок? Ой, вось я, например, у своих мемуарах... Ты пишешь мемуары, домовичок? Ой, ой... Ну, вось и проговорился. Не хотел показывать, пока не скончу. Ну, добро. Коли так, почекай, я зараз принесу. Король боязливец, фея, Цмок. Цікаво, чим зараз займається пан Цмок? Мусить знову вострить свой меч. А здань. Ах, здай. Вось, целые 2 сшитки. Поглянь. Ну, назва простая. Подорожжа у княства снов, альбо з мемуараў домовичка. Почакай. Шо? А ці не гэтыя шыткі зніклі тыдзень таму з пісьмовага стала гаспадара? Не, гэта зусім іншыя шыткі. Канешне, іншыя, ну што ты? Слухай. Только пачну я не с того, как служки феи выкрали девчинку, а мы отправились за ими в погоню. Про это все ведают, про это автор пьесы не забылся рассказать. Я пачну не с початку, а с того места, коли мы с хлопчиком трапили на лесную полянку с множеством пригожих кветок. Але раней на той поляне побывали змора и скныр. Расправимся с ворогом. Расправимся с ворогом. Не сила я розумом. Не сила я розумом. И в громе, и в шоргате. И в громе, и в шоргате. Расчуем погрозу мы. Солнце светит. Шах и шах. Ветер лыет. Шах и шах. Мышка шкрабнет. Шах и шах. Наша шабли шах за шах. Скныр, почекай, я больше не могу, я зморилась. Зморочка зморилась. Я б бы ты зморила наших догонятых. Чекай, Яна зусім блізка. Яка? А наперадзе драўляны цурбан. Ён толькі взяўся на нашыя галовы. У драўлянага зламаны меч. У малога паляўнічая стрэльба. А у калматага нейкая дудка. Якая магутная зброя. Ой, скны. Трэба прыдумаць, як іх затрымаць. Я зусім стамілася. Здымі, здымі з пальца свой чароўны пярсцёнак і наваражы што-небудзь. Ай, бач, збарылася яна. Ногі перастаўляць трэба шпарчэй. Ось як я. Усё! Я больш не магу і не зраблю ні кроку. Ну што ты, зворачка? Я стварэнне кволы і далікатны. Мене берагчы трэба. Ну дык а што я раблю ўвесь час? Бо я ведаю, што? Дарогу залаты сон. Зворачка. Але ж на цябе пярсцёнкаў не набярэшся. Ну зараз шо? Пярсцёнак з каныры. Змора, ну не перашкаджай, кажу табе. Зараз пачынаем. Абра фартысіма, абра піянісіма. Не, я сумеш чарію. Абра фартысіма, бабаўчы. Сон, сон. Абра піянісіма, вось яна, кветачка моя. Ніколі не прачнешся. О, кветка сон. Ні за што не прапусціць нашых ворагаў у каралевства феі. Ой, а чаму ля кветкі стаіць вядро з вадой? Ай, чаму? Таму, што не трэба было саваць свой нос у чужое чараўніцтва. Вось таму. Пайшлі, змора, бо нашы ворагі зусім блізка. Ну, пайшлі, мої зборочкі. Ой. Твоєнькі, хаті. Ух ты! Якая прыгожая насціна! Якая цудоўная палянка! Вось тут мы прысядзем і пачакаем рыцара, пакуль ён дапаможа людзям адрамантаваць плаціну. Ты не супраць крыху адпачыць, а? Да малічо! Чакаць, сядзець, адпачываць я ніколі не супраць. Ой! Паглядзі, якая казачна прыгожая кветка! А вось там нехта пакінуў вядро з вадой. О! Ой. Гэта, напэўна, каб падарожнікі ў такую спёку маглі наталіць смагу і памыцца. А я так хачу піць. Ну ты что, ну перестань пыскаться. Я не выношу воды. Ну что? Тогда мы кветочку польем. Кветки ж любят холодной воды напиться. Ой, ой-ой-ой. Які у гэтай кветкі вабны духмяны пах. Ой, ой, ухай. Хлопчык, што з табой? Што з табой, табе кепска? Не, добра. Ой, добра. Мои маленькие сябры стомились в дорозе и поснули под этой прыгожей кветкой. Нехай хвилиночку отпочнуть. А я покуль полию добрую кветку, якая у спеку сковала их под своими пелёстками. Ось так. Ось так. Дякуй тебе, высокородный подорожник. Але ведай, твои сябры не просто спять. Я зачаровала их и хотела зачаровать тебе. Не ведала, что ты травляный. Зачаровала? Навошта? Не загадал гэта зрабіць той, кто створил мяне. Милая кветка, здыми из моих сябру свои чары. Я могу только спокусить до сну, а сам сон и обучение мне не подуладные. Это я во всем виноваты. Затрымался на полянце и покинул их одних. Твоей добрыню, мне хочется допомогчи тебе. Я могу выратовать твоих сябров сама, але ведаю, як это можешь зрабить ты. Я? Так, ты. Слухай, у домовичка ёсць чароўная дудка. Варто ёй только заиграть, и твои сябры прачнуцца. Вон яна, тырчыць з кішэні. Так, дудачка. Але дамавічок спіць, а я граць зусім не ўмею. Ды дудачка гэтая самая звычайная. А ты прыкладзі яе да вуснаў, і яна сама зробіць, што трэба. Як сліць. А у мяне гужак будзе. А у мяне сіняк. Што з вамі, сябры? Такі выгляд, быцца вас нехта толькі што адлупцаваў. Ага, выгляд. Каб толькі выгляд. Мяне сапраўды адлупцавалі. І вельмі балюча. І мяне таксама. Але як гэта магло здарыцца, калі вы спалі і толькі што прачнуліся? Хіба вас пакрыўдзілі ў сне? Дык гэта быў сон? Так, толькі сон. Але раскажыце, што за дзіўны сон вы бачылі? Мой сон спачатку быў такі прыгожы. І мой сон спачатку. Яшчэ калі я засынаў, зайграла нейкая мілагучная музыка. Вот. Усё навокал зрабілася бліскучым, шматколерным, быццам які чарадзей разліў па блоках, дрэвах, кветках, травах свае фантастычныя фарбы. О, а потым аднекуль з'явілася мноства людзей, таксама незнаёмых, але добрых, с тварамі прыветлівымі такімі і добразычлівымі усмешкамі. Апранутыя яны былі ў нязвыклую вопратку, расшытыя золатам парчу і сафьян. Яны трымалі ў руках нейкія дзівосныя інструменты, з якіх лілася тая чароўная музыка. Але ніхто не быў падобны адно на аднаго. Усе яны былі вельмі-вельмі розныя. І інструменты. Што? І інструменты ў іх таксама былі ўсе розныя. Так, так! Інструменты ў іх таксама былі ўсе розныя. Шыкоўныя, дзівосна неверагодныя. І вось гэтыя людзі па чарзе гралі на сваіх казачных інструментах. Адна мелоды змянялася другой, яшчэ больш прыгажэйшай. І такой чароўнай, прывабнай была гэтая музыка, што забыліся на ўсё. Хто я? Дзе і навошта? Якая розніца, калі ёсць гэтая музыка? А потым... А потым людзі пачалі вучыць граць і цяпер. Так, так. Потым людзі пачалі вучыць граць і мяне. І вось дзіўна, у мяне адразу ўсё атрымалася. І музыкі прыязна усміхаліся мне і пляскалі ў далоні. Кожны з іх прапаноўваў мне свой інструмент. І вось калі я браў яго, музыка задаволена смяяўся і пляскаў далоні за іншымі. Усё было так добра, так цудоўна. Ну, як бывае толькі ў казцы ці ў сне. Так, так, а што здарылася потым? Потым? А потым у мяне ў руках невядома адкуль з'явілася вось гэтая самая дудачка. Я зайграў на ёй таксама. А гукі дудачкі былі не такія салодкія і вабныя, як гукі тых чароўных інструментаў. Толькі я адразу успомніў чамусьці наш лес, дом, маці з ручніком у руках, сястрычку, і духмяныя яблыкі, абмытыя расой. І тёплую печ сярод студзеньскіх завеяў і лютаўскіх маразоў. Але што пачало тварыцца з музыкамі, калі яны ўбачылі ў маіх руках дудачку і пачулі яе гранні? Адразу зніклі кудысьці прыязныя і добразычлівыя усмешкі. Твары зрабіліся злыя і жорсткія. Музыкі сталі сварыцца на мяне і крычаць, каб я кінуў дудачку. Пачалі адбіраць яе сілы і лупцаваць мяне сваімі інструментамі, па чым папала. Па галаве. Што па галаве? Лупіць пачалі не па чым папала, а па галаве. Ды не! Па чым папала? Найбольш па галаве. Па чым папала? А ты адкуль ведаеш, па чым мяне лупілі ва ўласным маім сне? Нешта цябе я там не заўважыў. Ніякі ён табе не ўласны. Я бачыў яго таксама, але не было там цябе. Сябры, не спрачайцеся дарэмна, супакойцеся. Вы сапраўды бачылі адзін і той жа сон, бо абодва былі зачараваныя. І толькі гэтая добрая кветка дапамагла мне абудзіць вас ад смяротнага сну, а дудачка выратавала вас ад лісцвых музыкаў і зваблівых інструментаў. Дзякуй за добрае слова, высакародны рыцар. І дзякуй, што не сказаў слова згода. Асцерагайцеся хітрых служак феі, якія выкралі дзяўчынку. І не марудзьце ні хвіліны, вас чакае доўгі і небяспечны шлях. У дарогу, сябры, у дарогу! Шпарка крочым без дарог, князь мастоў паўсюль шукае. Неразлучны я ў трох, драўляны меч ці хутка, нашу трою пабудзіць, дапаможы мы спят все люди, и в чарованных пляскет снова каску новую побуди, заставая дух косну. Там, где древы спят все люди, и в чарованных пляскет снова каску новую побуди. Ой, не могу больше. Бедная я, несчастная изморочка. Ай, ну ты меня... Болят, болят мои ножки, ныют ручки. Никто меня не пошкодует, никто! Не охдарую чаровным перстенком, как затримать моих ворогов. А изморочка... Нікому, нікому не скаже, як пройти в золотий сон і набрати повне мехи золота. Ну, тише, не хнич, кажу, змора. Чаровний перстенок застався тільки один. А, і він спотребиться нам у палаці феї. Вон, поліці, бачиш, замок, а? А у ім живе король боязливий, і он допоможе нам збавиться від погоні. Як він допоможе, коли сам боязливий? І лепш. Боязливий – це самий небезпечний з людей. Ось так. Дужому з ними легко, а коли в їх руки трапить хто слабейший, нехай стережеться. Замок якраз межує з уладаннями нашої феї, якої король страшенно боїться. Іх ти, мої любенькі. Скажу королю, що бицем би сама фея загадала йому кинуть у в'язницю наших доганятих. А коли он довідається, з якими гора осілками доведеться йому мати справу, і он з радістю використає можливість показати свою владу і силу. Ой, та ти хочей у замок до короля. Пішли у замок. І в чаровних ястрі знов казку новую побудить, заставає дудка знов. Там, де древи спять і люди, і в чаровних ястрі знов казку новую побудить. Перед нами сапраўдный рыцарский замок. Так брама гостинна отшинена, значит, господар его так само сапраўдный рыцар. Тады давайте завернем у гэтый замок и отпочнем с дороги. Ну ты что, домовичок? Не, ну ты зусим не подорожник, а домосед. Не, мы не повинны сбочивать с дороги и марновать час. Ну, сдекуйся, ну, стомился, ну, домосед. А дзе мне было падарожнічаць? Ад печы да лавы, вакол стала? Дык нельга было, баяўся глячкі разбіць. Сябры, сябры мае, не трэба сварыцца. Ты, дамавічок, сапраўды стаміўся больш за ўсіх, бо ніколі раней так далёка з хаты не выбіраўся. Мне таксама не хочацца абмінаць гэты прыгожы замак яго гасціннага гаспадара. Але хлопчык праўду кажа, мы не можам марнаваць час. Так, не можам марнаваць час? А кольки мы сёння яго ўжо змарнавалі? Варта якому-небудзь гультаю ці баязліўцу крыкнуць на дапамогу, і ты ляціш да яго з усіх ног, быццам без цябе не абыдзецца. Ну як табе не сорамна, дамавічок? Ён жа рыцар! А рыцар павінен прыходзіць на дапамогу усім пакрыўджаным і патрапіўшым у бяду. Табе просто зайздросна, што не цябе, а мяне драўляны рыцар узяў у збраяносы. Сябры, сябры мае, спыніцеся. А можа, і ў гэтым замку камусьці патрэбна наша дапамога? Можа, і тут пакуту які-небудзь гаротнік, а мы сабе выпраўляемся далей, а ён тут няшчасны. Гіне і крычыць, і кліча на дапамогу, на дапамогу. О, чуєте? Сябры, Нехта трапіў бяду і кліча нас на паратунак. За мной! За мною замак! Пачакай, я з табой! Дамавічок, рыцар! Ой, дзе сябры? Попаліся, птушачкі. Наступны раз будзеце ведаць, як бегчы на дапамогу. Паглядзіце там яны ў яміне гэтай. Наступнага разу не будзе, ваша міласць, кароль. А? Жарт? Жарт, ваша міласць. Ухваляю, жаўнер. Сёння ж атрымаеш узнагароду. Дзякую, ваша міласць. Не атрымае. Зараз я яму... Хто сказаў? Хто? Вось ён, ваша міласць, хлопчык. Ты? Ну, я. Жарт зразумеў, але ўсё роўна не ўхваляю. Чаму не ў яміня? Яшчэ адзін крок і стрэлю. Ай, у яго стрэльба. А ну, адпусці маіх сяброў. Не магу. Чаму? Таму што стрэльба не зараджана. Ах, не зараджана? Ну, гэта мы зараз праверым. Так, лічу да пяці. Адзін. Ваша мілась, я устраляю. Не бойся, стрельба не зараджана. Два. Ага, не зараджана. А чаму тады за мяне схаваліся? Тры. Гэта не я схаваўся за цябе. Гэта ты ў гераічным парыве засланіў мяне. Сёння ж атрымаеш узнагароду. Чатыры. Ваша мілась, мне здаецца, ўсё-ткі яна устраляе. А што ж тады, ваша мілась? Не хвалюй. Ще тады ты атрымаеш узнагароду пасмяротна. Пяць! Здаёмся! Здаёмся! Так бы адразу. Вызваляй маіх сяброў. Не магу! Што, зноў? Не трэба, не трэба, слова караля не магу. Так боязна зрабілася. Ногі адняліся, рукой павырухнуць нельга. Усёй душой хачу дапамагчы, а да драбін кроку зрабіць не маю сілы. А яны ж у яме. Без драбін як вызваліш? А дзе тыя драбіны? Ты вунь, ля брамы. Ну, глядзі ў мяне. Стой тут, а я пайду вазьму тыя драбіны. Вазьмі, вазьмі. А я цябе вось так. Ідзі на сваіх сяброў у яму, галубок. Ну, цяпер ж я там. Эй, адварны жаўнер, уставай. Мы перамаглі. Ой, ваша міласць, да поўначы засталося паўгадзіны. Хутка з'явіцца здань. Уцякаем хутчэй, ваша міласць. Так, так, трэба хавацца. А палонных пакінем тут, няхай нацерпяцца страху пад канец. Кароль! Дзе ты там? А, кароль! Нехта з ямы клісава. Кароль! Скажы гэтаму нехту, што мы сустрэнемся заўтра ў катоўні. І стане тваёй таксама! Мы пераможам цябе! Ён кажа, што не баіцца ніякай здані. І гатовы нас ад яе пазбавіць, калі вы вызваліце яго сябро. Ён так сказаў? Напэўна, хлусіць нягоднік. А можа не хлусіць? Паспрабаваць ці што? Паспрабуйце, ваша міласць. Паспрабуйце, ці яго замуціць кат, ці да смерці напаўзае. Здань, нам жа ўсё роўна. А калі ён раптам пераможа, як растлумачыць скныру, што я іх адпусціў? А навошта адпускаць? Вафа, милость! Ух ты, мой разумник! Ты еще не обовязково отримаешь узнагороду. И ставлю дробины в яму, будем выпускать полонны. Эй, там, у ямине! Чуете? Першим... Будзе вылазіць хлопчык, і потім калматы, драўляны, ты вылезеш апошні. Тваіх сяброў мы забіраем у замак, Там для их знойдется утульное местенько у вязницы. А ты застанешься тут сустракать здань. Переможешь, и тебе еще в рот твоих отпущу. Но коли не переможешь... Та полноцю засталося чверть години. Хучей у замок. Почекайте, почекайте. Где мне шукать здань? Не хвалюйся, дороженький, я на тебе сама знойдя. Бедные мои сябры, яким боязно теперь у скляпенні. Як тужліва. Змрочные каменные стены, укрытые шерым, склизким паутиннем. Сверху сверкочей крапая брудная холодная вильгать. Хтузня пацуков по кутах, а десьці под самой столью огидный кажан знайшоў сабе прытулак. И я во усім виноваты нічым, пакуль не могу им дапамагчы. Тише. Нехта иди. Погулять. І там речу, і огні запрошає до гуйні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як мені сумно, ой-ой-ой, погуляй хоч ти со мною, ой. Раз, два, три, чотири, п'ять. Буду бігати і скакати. Вночу хованки гулять. Сеню, ляльку майстровать. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як наркотно, ой-ой-ой, погуляй хоч ти со мной. Ой. Ось яна, здань. Ну, подойди ближей. Божухна, дякую тобі, что я травляны. Человек таких жахов бы не вытримал. Кем бы ты ни была, пачвара, створением пекла ці жыхаркай ночных туманов, я, драўляны рыцар, выклікаю тебе на открытый поединок. Чуешь? Дзе ты? Ты чуешь меня? Я не збираюся гулять с тобой у кошки-мышки. Противники и повинны биться до перемоги одного из нас. А я не люблю биться и не умею. Я люблю и умею гулять. У кошки-мышки. Погуляешь? А тебе так хочется меня забить? Мне хочется тебе забить? Не, мне этого совсем не хочется. Але я повинен тебя обешкодить. Чому? Что я зробила? Что ты зробила? Ну, ты полохаешь сумленных людей, наводишь на их жах. Яких людей? Сумленных у гэтым замку? Где ты их тут знайшоў? Лепш давай гулять. Гулять? Калі мои сябры у палоні, калі у іх няма скрынкі хлеба і глытка вады, калі на іх з усіх куткоў шэрацца пацукі, і калі катры хто і на іх свои пачварныя прынады, гулять? Не, где мой меч? Ой! Не плачь, я тебе не крану. Ты кто, человек? Плачешь зусім, як дзяўчынка? Не, я здань. Мені усі бояться, і ніхто не хоче гуляти зі мною. вставать. Пры адным маім з'яўленні усе разбягаюцца хто куды. І я нават не паспяваю слова сказаць. Ты першы, хто са мной загаварыў, але адразу хацеў мяне забіць. Не плач. Ведаеш, я не па ўласнай волі хацеў цябе забіць. Кароль, гаспадар замка, абяцаў вызваліць маіх сяброў, калі я перамагу цябе. Ты пашкадаваў мяне? І цяпер кароль тваіх сяброў не вызваліць? Лепш бы ты забіў мяне. Мне ўсё роўна жывецца так сумна. Ведаеш, хутчэй за ўсё кароль проста шукаў бы мяне. Нездарма ён схаваў маіх сяброў у замку. Чаму ж ты тады згадзіўся? Мне не было іншага выйсця. Што ж мне яшчэ заставалася рабіць? І я думаў, што сустрэнуся з сапраўднай пачварай, небяспечнай і злой, знішчыць якую абавязак кожнага рыцара. Ах, ну што ж, ты не пачвара, але і я не рыцар. Ты сапраўдны рыцар, і я дапамагу табе вызваліць сябру. Мне гэта будзе не цяжка. Вось пабачыш. Гэтая здань зусім не чалавек, толькі прывід. Але наколькі яна больш высакародней за людзей і жыхароў замка? Тыя, хто крычаць святыя словы «ратуйце» на дапамогу, каб звабіць сваіх ахвяр у пастку, не маюць права называцца людзьмі. І прыйдзе час, калі яны сапраўды трапяць у бяду і будуць прасіць дапамогі. Але дарэмна. Дарэмна будуць іх маленні. І колькі б не крычалі яны «ратуйце» на дапамогу, ні адна жывая душа не адгукнецца на іх покліч. Ратуйся! На дапамогу! Стань! Бяжы мой лес! Рыца! Сустракай сваіх сяброў! Вось яны. Дамавічок! Хлопчык! Дамавічок! Як я рады! Мілы рыцар! Я шчыра адплаціла табе добром за добро. Твае сябры цяпер вольныя. Будзеш у гэтых мясцінах, успомні яшчэ пра аднаго свайго сябра. Адзінокага і маркотнага. Дзякуй табе, здань. Я ніколі не забуду тваёй дапамогі. І цябе таксама. Бывай! Ты плачеш? Нічога, мае маленькія сябры. Мы вольныя, і дзяўчынка чакае нашай дапамогі. Наперад. Наперад, сябры. Ведаю пра цмока, чулі блізка і далёка. Ёсць такі нягоднік цмок, што хаваецца ў змрок. Кажуць, ён людзей хапае, кажуць, ён дзяцей глыдае. А як есці неохота, цягне да сябе ў балота. Цяжка жыць за плётак цмоку, не зрабіць к людзям ні кроку. Толькі ступіш на парог, як крычаць «ратуйце цмок!» Нехта чуткі распускае, нехта цмокаў вынішае. Не падумаюць пра цмока, што балоце адзінока. Што балесны цмок галосіць і ўсяго толькі просіць, каб пачуць аднойчы змок, адчыніце дзверы цмок. Чуть отдачи смог, отчините дверь, смог! Вот еще один день пошался. И снова ниякой тебе небеспеки, нияких ворогов, нияких пригод, сяди, отпочивай. Сумно. Не такое мне уявлялась служба у феи. Дармаедство гэта, а не служба. Навошта вартаўнік, калі няма ад каго вартаваць? Котенька сюди, котенька. Я покуль схаваю девчинку у палацы, а ты подрыхтуй цмока. Гэты добренький дурень может про все здогадаться и расшулиться, а треба, каб ён был злы и безлитосны. Зразумела? Ну, добра, я пойшов. О, ратуйте. Ой, ратуйте, забиваюсь. Ой, нарешті, нарешті, нарешті, ось яно, де? Ой, кого великий, забивають? Великая небезпека, великая небезпека поражає фейс, ну, всьому королевству. Тільки одважний цмок може нас вирвати. А хто погрожає? Откуда? Куди бігти? Бігти якраз нікуди не треба. Сховайся лепш дзе-небудь і чакай. Хутка яны будуть тут. Три вельми небезпечные злочинцы, якія погрожають життю феї. Чудовно. Змура, а ты часом не хлусиш? Як гэта хлусиш? Ну, може, пожартаваць надумала, ці што? Які могуць быць жарты? Пагроза жыццю феі, гэта жарты? Добра ж ты служыш сваёй гаспадыні. Ну, пачакай, пачакай. А як злачынцы дабраліся сюды? Праз лясы, рэкі, праз горы і балоты? Лясы выпылілі, а рэкі вычарпылі. О! Горы зраўнялі. О, ух, якія дужыя, якія дужыя сілкі тыя злачынцы. Ну, тады я бягу. Страшэнна дужыя. Пачакай, змога, пачакай. Ну, лясы, рэкі, горы, гэта хай сабе. Але як яны прайшлі праз уладанні караля баязліўца? Выманілі хітрасцю з замка і забілі. Ух, якія жорсткія і хітрыя тыя злачынцы! Нарэшце мне пашанцавала! Ух, я іх перамагу! Хай толькі з'явяцца! Але дзе дамавічок і хлопчык? Пакуль я дапамагаў рыбакам шукаць сеткі, схаваныя русалкамі, сябры пайшлі далей. А можа яны ў палацы? Так, трэба спяшацца. Не з месца, каварны злачынец. Ты не зробіш ні кроку, пакуль не сыдзешся са мною ў сумленным паядынку. А сышоўшыся, ты ўвогуле не зробіш ні кроку. У сумленным паядынку? Так. Ты выклікаеш мяне на сапраўдны паядынак? Так. Я згодны. Малайчына, станавіся ў пазіцыю. Калі б ты не згадзіўся, мне прыйшлося б забіць цябе проста так. Слова цмока? Ты сапраўдны цмок? Ты не хлусіш? Я ніколі не хлушу. Я самы сапраўдны, чыстапародны цмок. Хаця я зусім і не хачу быць ім. Я не хачу рабіць зло. Не хачу хапаць дзяцей і глытаць рыцараў. Я сам хачу быць рыцарам. Таму я выклікаю цябе на сумленны паядынак, а не нападаю з засады, як параіла мне змора. За кім права выбару зброі? А гэта навошта? Па правілах рыцарскіх паядынкаў адзін з супраціўнікаў, звычайна пакрыўджаны, мае права выбару зброі. А, ну тады я выбіраю меч. Ты пакрыўджаны? Не, проста ў мяне больш нічога няма. Слова рыцара, лепшага выбару зрабіць немагчыма. У мяне таксама толькі меч. Ну што ж, абараняйся, вой! Ой, што здарылася? Не паддаецца! Праклятыя ножны! Вось, я заўсёды не шанцую. 300 гадоў толькі тым і займаўся, што даглядаў гэтую паганую зброю. а ў рашучы момант даў маху. Пачакай, пачакай, пачакай. Ну давай, давай разам. Давай, давай разам. Ваша зброя, пане Цмок. Дзякуй, пане рыцар, дзякуй. Пачнём, пане Цмок. З вялікай ахвотай, пане рыцар. Так, так не цікава, пане рыцар. Толькі пачалі, я ўжо прайграў. Так, добра. Тады падымі меч. Працягваем паядынак. Так, так. А зараз я перамог, зараз я перамог. Хутчэй бяры меч і пачнём зноў. Так, але пачакай, гэта ўжо атрымліваецца не паядынак, а нейкае спартыўнае спаборніцтва. Так нельга. Ну яшчэ разочак. Так сумна сядзець сотні гадоў каля гэтай брамы без усялякай справы, а? Зірні, дамавічок, наш рыцар змагаецца з нейкім страшыдлам і перамагае яго. Не, гэта страшыдла перамагае рыцара. Не, рыцар! Стой, ну, стой, ты куды? Я куды, ну, дапамогу! Супраць страшыдлы трэба дзейнічаць хітрасцю. А, што ты збіраешся рабіць? Так. Навошта? Навошта ты дастаў шнурок? Калі на мяне ў падпечку находзіў сум, я браў шнурок і лавіў мышэй. А зараз мы зловім страшыдло. Малайчына! Давай, кідай хутчэй. Так. Мы з табой чакаем, пакуль страшыдло трапіць у пятлю, а потым так разам моцна торгаем. Ой! О, ты! Рыцар упаў! Так, ты што ты нарабіў? Бяжым хутчэй на дапамогу! Рыцар, а чаму ты упаў? Я зноў перамог? А гэта што за малеча? Гэта мае сябры. Яны хацелі злавіць цябе, трапіў я. Малайцы! Такія маленькія і такія хітрухі! Але тады выходзіць, што я не перамог, бо так не сумленна. Што ж будзем рабіць? А нічога. Я вас адпускаю на ўсе чатыры бакі. Вы мне спадабаліся, і вы зусім не выглядаеце на злачынцаў. Шаноўны Цмок, нам не трэба на ўсе чатыры бакі. Нам трэба ў адзін, у палац фей. Што? Што я чую? Вы сапраўды хочаце знішчыць фею? Які жах! Значыць, я памыліўся. Вы ўсё ж такі злачынцы? Мы не злачынцы. Мы сапраўды не злачынцы, шаноўны Цмок. Фея сама першая зрабіла зло. Выклала дзяўчынку, сястрычку вось гэтага хлопчыка. Наша фея? Наша фея выкрала дзяўчынку? Выкрала, і няма чаго рагатаць. Выкрала. Прабачце мне, шаноўныя чужаземцы, за гэты незразумелы для вас смех. Але справа ў тым, што наша фея не можа зрабіць зло. Вось ужо 2000 гадоў ад самага свайго нараджэння яна добрая фея. І таму самы маленькі злы ўчынак адразу пазбавіў бы яе жыцця. Такі ўжо чарадзейны закон фей. Калі ты нарадзілася добрай, робіш толькі добрыя справы. Калі злой, толькі злыя. Наша фея не магла выкрасці дзяўчынку. Хто вам такое сказаў? Не магла? Не, гэта нейкая недарэчная памылка. А яе служкі? Служкі? О, служкі маглі. Гэта такія мерзотнікі. Якіх толькі фея трымае ля сябе. Можа, не здагадваецца? Нам тэрмінова трэба ў палац. Добра, я прапушчу вас. Але спачатку дайце слова, што не зробіце зла маёй гаспадыні. Калі ўсё гэта праўда... Праўда! Чысцюткая праўда! Калі ўсё гэта праўда, я даю слова, што ні я, ні мае сябры ніколі не зробім зла тваёй гаспадыні. Калі што? Калі яна гэтак жа будзе паводзіць сябе ў адносінах да нас. Згода! Бывает, Цмок. Мы так и не стали сапраўднымі рыцарамі, бо не скончылі наш рыцарскі турнір. Так, затое мы сталі сябрамі. До побачэння, дзядзька Цмок. До побачэння, дзядзька Цмок. Удачы вам. Хто не ведае пра цмока, чулі блізка і далёка, ёсць такі нягоднік цмок, што хаваецца ў змрок. Кажуць, ён людзей хапае, кажуць, ён дзяцей глытае, а як есці неахота, цягне да сябе ў балота. Цяжка жыць за плётак смоку, не зрабіць к людзям ні кроку, толькі ступіш на парог, як крычаць, ратуйце смок! Нехта чуткі распускае, нехта цмокаў вынішае, не падумаюць пра цмока, што балоце адзінока. Што балесны цмок галосіць і ўсяго толькі просіць, каб пачуць аднойчы змог, адчыніце дзверы цмок. Пачуць аднойчы змог, адчыніце дзверы цмок. І не сталі сапраўднымі рыцарамі, сказаў на развітанне драўляны рыцар. Затое мы сталі сябрамі, суцішыў яго мудры цмок. Мы ўвайшлі ў палац феі, а цмок застаўся ля брамы, дзе па сённяшні дзень напявае сваю песеньку і вострыць меч. Клац, клац, клац, клац, клац, клац. Усё. На тым пакуль мае мемуары і заканчваюцца. Гэта быў самы добры цмок на свеце. Ну, я яшчэ не вырашыў, ці пісаць далей, бо не ўсе ведаюць, што адбылося ў палацы феі. З дапамогай чароўнага матылька змора і скны вымусілі фею ператварыць нас з хлопчыкам у кветкі. І фея знікла. Яна ж была добрая фея і не магла рабіць злыя ўчынкі. Але адважны рыцар адправіўся ў чацвёрты кашмарны сон ва ўладанні смерці і выратаваў нас усіх. Фею, хлопчыка, дзяўчынку і мяне, дабавічка. Мне здаецца, ты перабольшваеш маю ролю ў згаданых падзеях. А змора і скныр, пераблытаўшы магічныя словы, трапілі ў пяты ружовы сон і закахаліся адно ў аднаго. Не, не буду я пра гэта пісаць. Пачакаю новых прыгодаў. Якія тут прыгоды? Хлопчык і дзяўчынка выраслі і не вераць у казкі. Нікому мы цяпер не патрэбныя ў гэтым вялікім шумным горадзе. Давай лепей згуляем у шахматы. Думаеш, мы ніколі не вернемся ў княства сноў, а? Хіба што здарыцца цуд. Чуеш? Нехта стукае ў шыбу. На сёмым паверсе? Гэта Галубок. Давай упусцім яго. Мне здаецца, ён хоча нам нешта сказаць. Ого! Ён сеў прама на шахматную дошку. Якраз паміж чорным і белым войскам. Гатовым да бітвы. Але нічога не кажа. Зірні, да ягонай лапкі прывязана нейкая цыдулька. Так, так. Ой, ліст ад феі. Чытай, чытай хутчэй, дамавіць. Так, чытаю. Мілы рыцар, мілы рыцар, у нашым княстве сноў здарылася вялікая бяда. Вялікая беда. Король баязлівец при допомозі злого чернокніжніка захапіў палац і стаў уладаром княства. Так, я у вязніцы. Цмок тяжко поранены, хаваецца у пячоры. Разам з ім змора і скныр. Дапамажы, рыцар, фея, сноў. Так, так, дамальчук, дзе мой меч? Рушым зараз жа, дамальчук. Толькі захаплю сваю дудку. Яшчэ чысты сшытак. Пачынаюцца новыя прыгоды. Мамне...